प्रोजेक्ट yourz.com आपके लिए पेश करती है दरसे कुरान मुफ्ती तारिक मसूद साहब की आवाज में। तो याद रखो, इस मुनासबत की कोई हुदूद नहीं है। आप सिर्फ गपशप लगाते हैं मुनासबत पैदा करने के लिए। आइंदा आने वाले जमाने में मुलाकातें भी होंगी, बल्कि हो रही हैं, ताकि एक दूसरे से अच्छी तरह देख लें, मिल लें। इसके अलावा इस मकबूल वेबसाइट पर आप सुनिए मारूफ उलमाए किराम के इस्लाही बयानात। मैं रोया हूँ, हुकूमत के जाने पर नहीं रोया, मैं इस पे रोया हूँ कि जिस वजह से स्पेन का इस मुसलमान तबाह हुआ, उसका हर सबब पाकिस्तान में मौजूद। अहले इल्हाद और अहले बिदात के मुकाबले में इस वेबसाइट पर उलमाए हक के बयानात आपको डाउनलोड करने के लिए मिल सकते हैं। The issue of innovation, where a person feels that they know better than the messenger, may peace be upon him. The messenger, peace be upon him, was sent to us in order to teach us how to worship Allah. Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam aur azmat-e Mustafa sallallahu alaihi wasallam jaise purtaqaddus anwan par aap hamari website par ulama-e haq ulama-e deoban ke bayana samaat farma sakte hain. लेकिन जो दीन लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और जिस दीन की आपने हमें तालीम व तबलीग फरमाई, वो दुनिया से निराला दीन है। मुल्क हिंद में मुसलमानों की कुर्बानियों पर मबनी आजादी हिंद और तारीख देवबंद प्रोजेक्ट yourz.com की ओर से स्पेशल मीडिया कलेक्शन आपके लिए प्रोजेक्ट yourz.com पेश करती है। जो कौम मिन हैसुल कौम जलील और रुसवा हो जाए, उस कौम का कोई भी फर्क अपने कलम से, अपने दोस्तों के खिताब से कुछ भी बन जाए, उसको इज्जत नहीं मिल सकती। उलमाई देवबंद की आजमत में उलमाए हक के बयानात प्रोजेक्ट yourz.com पर आपके लिए मौजूद है। और ये बात अब अच्छी तरह से सबको समझ में आ चुकी है कि उलमाए देवबंद कौन है और क्या। फिरकाए बातिला के रद में उलमाए हक के बयानात प्रोजेक्ट yourz.com पर आपके लिए मौजूद है। इल्मी दाग बिछाने की कोशिश करते हैं कि अहमद रजा खान बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम, उनके इल्म का क्या फायदा। 70 किताबें तो अहमद रजा खान कहता है मैंने देवबंदियों के खिलाफ, वहाबियों के खिलाफ लिखी हैं। सारी जिंदगी गालियां बकना और गालियों के साथ गुफ्तगु करना, यह अहमद रजा खान और उसकी जुर्रियत का सिलसिला रहा। अगर संजीदा किस्म के लोग अहमद रजा खान की किताबें पढ़े तो उसको फहाश और उसको बदजबान तो कह सकते हैं, लेकिन उसको बहुत बड़ा आलिम नहीं कह सकते। जो अपनी किताब सुभान सुबू में यहाँ तक लिख दे कि वहाबी उस खुदा को मानता है, अहमद रजा खान की किताब है सुभान सुबू, उसमें वहाबियों की तरफ गलत बात निस्बत करते हुए कहते हैं कि जी वो इसे खुदा को मानते हैं, जो खुदा नाउज बिल्ला जिना कराता है करता है, जो खुदा नाउज बिल्ला लड़कों से लिबात कराता है करता है। और मुल्क हिंद में मुसलमानों के किरदार पर उलमाए हक के बयानात प्रोजेक्ट yourz.com आपके लिए पेश करती है। बातिल माबूदों से हटकर एक वहदहु ला शरीक की इताअत करने का हमको हुक्म दिया गया और ये फरमाया गया कि जो लोग अल्लाह को अपना रब मानते हैं, इन الذين قالوا ربنا الله, और फिर इस कहने पर वो डटे रहते हैं, ثم استقام। इसके अलावा इस मकबूल वेबसाइट पर अकाबरीन देवबंद की ललकार शेर हिंद मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी दामद बरकातुम की आवाज में आपके लिए मौजूद है। जाता है जो नाम नखरे दबाके उछल कूद حمد و نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ www.projectyourself.com یاد رکھے projectyourself.com وادی کشمیر کی واحد اسلامک ملٹی میڈیا لائبریری ہے